Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 30 grudnia, jest 9. Małgorzata Magdorska-Prażmowska. Zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie dwugłos w sprawie przyjmowania przez Polskę uchodźców, apel o rozsądek przy kupowaniu i odpalaniu fajerwerków i wyścig z czasem przeciwników budowy drugiej magistrali gazociągu północnego. Zaraz wyjaśnimy dlaczego. Na początek stycznia unijny komisarz do spraw budżetu Günther Oettinger zapowiada dyskusję z innymi komisarzami, ekspertami o ewentualnym uzależnieniu unijnych funduszy od praworządności i przyjmowania uchodźców. Pytany, czy jest sensowne zmuszanie Polski czy Węgier za pomocą cięć w unijnych dotacjach do przyjęcia uchodźców i przestrzegania zasad praworządności, odpowiada, tu cytat, nie chcę teraz przesądzać, wydaje mi się jednak oczywiste to, że fundusze strukturalne funkcjonują lepiej, gdy ich odbiorcy przestrzegają reguł praworządności. Lider Partii Wolni Solidarni Kornel Morawiecki we wczorajszym wywiadzie dla Rzeczpospolitej przekonywał, że Polska powinna otworzyć korytarze humanitarne i zaproponować uchodźcom naszą kulturę. Te 7 tysięcy uchodźców na 40-milionowy kraj, na które zgodził się poprzedni rząd, nie powinno być problemem, mówi Kornel Morawiecki. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska odpowiada na to, polskie stanowisko w kwestii relokacji uchodźców pozostaje niezmienne. To Polska decyduje, czy jest w stanie przyjąć uchodźców, czy nie. Rzeczniczka rządu zapowiada też, że premier Mateusz Morawiecki będzie kontynuował politykę wspierania potrzebujących na miejscu. Strażacy apelują o szczególną ostrożność przy kupowaniu i odpalaniu fajerwerków. Takie zakupy róbmy tylko w sprawdzonych miejscach, z legalnego źródła i zawsze z instrukcją po polsku, podkreśla Andrzej Szacoń z Komendy Straży Pożarnej w Lublinie. Nie ma takiej instrukcji, to nie mamy prawa z tego korzystać. Ale to nie wszystko. Należy pamiętać, że jeżeli opakowanie jest w jakiś sposób naruszone, to nie możemy tego użytkować, bo nie wiemy, co może być w środku. Strażacy przypominają też, że nie należy używać fajerwerków w dużej grupie osób i w miejscach publicznych, ani trzymać odpalonych petardy w dłoniach. Należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci, które nie powinny bez opieki posługiwać się środkami pirotechnicznymi, ani odpalać petard i fajerwerków wewnątrz pomieszczeń, na balkonach i na tarasach. Bo jak wynika ze statystyk, nieumiejętne korzystanie z fajerwerków jest przyczyną wielu nieszczęśliwych wypadków i pożarów. Wśród obrażeń najczęściej opatrywanych w noc sylwestrową są rany dłoni, twarzy, oczu i uszu. W Unii Europejskiej trwa wyścig z czasem przeciwników budowy drugiej magistrali gazociągu północnego łączącego Rosję z Niemcami. Chodzi o wprowadzenie zmian do unijnych przepisów, które mają utrudnić realizację Nord Stream 2. Przed miesiącem Komisja Europejska zaproponowała, by wszystkie gazociągi, także te importowe, łącznie z drogą morską, były objęte rygorystycznymi regułami. Prace nad nowelizacją przepisów próbują opóźnić zwolennicy inwestycji. Beata Płomecka. Budowa Nord Stream 2 zgodnie z założeniami ma zakończyć się w 2019 roku. Jeśli ta inwestycja miałaby być objęta zmienionymi unijnymi przepisami, wstępny kompromis w sprawie nowelizacji powinien być osiągnięty najpóźniej w połowie przyszłego roku. Państwa, które popierają te inwestycje, czyli Niemcy wraz z Austrią, Belgią i Holandią, liczą na to, że negocjacje przeciągną się i nowelizacja wejdzie w życie na tyle późno, że już nie obejmie podmorskiej części gazociągu. Teraz te kraje stawiają żądania, domagają się dodatkowych analiz prawnych i studium wykonalności. Z kolei na szybkim zakończeniu prac zależy m.in. Polsce i krajom bałtyckim, które podkreślają, że Nord Stream 2 jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa energetycznego Europy, bo uzależni ją jeszcze bardziej od dostaw rosyjskiego gazu. Jeśli chodzi o tempo prowadzonych prac nad nowelizacją przepisów, wiele będzie zależało w najbliższych miesiącach od Bułgarii, która pojutrze obejmuje półroczne przewodnictwo w Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki, a teraz będzie sport. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Michał Olszański. Dzień dobry Państwu. To już dziś rusza 66. turniej czterech skoczni. We wczorajszych kwalifikacjach było średnio, bo tylko Dawid Kubacki skoczył na miarę oczekiwań, zajmując szóste miejsce. Niespodzianką był dopiero 28. wynik Kamila Stocha. Kwalifikacje wygrał faworyt gospodarzy Richard Freitag. Konkurs rozpocznie się dziś o 16.30. W akcji zobaczymy pięciu Polaków. Poza Stochem i Kubackim powalczą Stefan Hula, Piotr Żyła i Maciej Kot, bo kwalifikacji nie uzyskał Jakub Wolny. Piłkarze ręczni walczyli w finale turnieju

2022 wydarzenie, o którym mówią już wszyscy. Chodzi oczywiście o wyprzedaż 2017 w salonach Toyoty, gdzie czekają modele w niespotykanych ofertach. Obok tego po prostu nie można przejść obojętnie. Szczególnie, że modele Toyoty są ciągle dostępne od ręki. Nie zwlekaj. Już teraz zaplanuj swoją wizytę w salonie Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, Platforma Obywatelska. Dzień Jarosław dobry. Selin, wiceminister kultury, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Jarosław Kalinowski, poseł do Parlamentu Europejskiego PSL. Dzień dobry. Posłowie Adam Szłapka z Nowoczesnej. Dzień dobry. Grzegorz Długi, Kukiz 15. Oraz minister Krzysztof Łapiński, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Czy to jest prawda, co pisze dzisiaj jedna z gazet, że znowu są jakieś wojny o samolot i prezydent miał problem, by z nim poleciała ochrona do Kuwejtu przed świętami? Prezydent był w Kuwejcie przed to świętami, wiemy. Przed Bożym Narodzeniem, bo tam są polscy żołnierze, pojechał, żeby spędzić z nimi, no, przełamać się opłatkiem. Natomiast jeśli były jakieś tam perturbacje techniczne z wcześniejszym wylotem, bo to nie był wylot prezydenta, tylko tak zwanej ekipy zabezpieczającej, mogę uspokoić wszystko. Zakończyło się dobrze, ta ekipa wcześniej pojechała, zdążyła przygotować wizytę. Ale perturbacje wizytę i wszystko, były? No, pewna niedogodność techniczna była, że po prostu... Drzwi na sznurek? Nie wiem, czy drzwi na sznurek, jak to opisuje gazeta, bo już w to nie wnikałem. Po prostu samolot musiał ten z ekipą zabezpieczającą wrócić i poleciał kolejny. Ale to też pokazuje, że jednak bezpieczeństwo tutaj odegrało dużą rolę, że jeśli coś się dzieje z samolotem nie tak, to nie ma nic na siłę. Samolot wrócił, poleciał kolejny, ta ekipa poleciała, zabezpieczyła wizytę. Dopiero potem, bez żadnych perturbacji, poleciał pan prezydent. Wizyta się odbyła. Myślę, że też symbolicznie ważna, bo ci żołnierze są poza granicami kraju, na święta zostali poza granicami kraju i chyba też było im miło, że prezydent ich odwiedził. Bardzo się cieszymy, że mimo perturbacji wszystko przebiegło dobrze. Proszę Państwa, dzisiaj wszystko przebiegło dobrze. Dzisiaj podsumujemy rok, ale tylko przez chwilę, bo chciałabym też zadać pytania, że tak powiem, bieżące. W ostatnich dniach minister Radziwiłł przypomniał, że zgodnie z ustawą będą znacząco wzrastać nakłady na zdrowie. Ministerstwo pochwaliło się też dobrymi zmianami na liście leków refundowanych. Będzie refundowany bardzo drogi, jeden z najdroższych leków świata, ale myślimy też o tym, co się dzieje w szpitalach, szczególnie w niektórych rejonach, gdzie jest problem z grafikami lekarzy, jak mówią menedżerowie tych szpitali. Ponieważ lekarze wypowiadają klauzulę opt-out. I tutaj mamy sprzeczne dane na temat skali tego zjawiska. Sprzeczne obrazy przekazują też media. Czy problem jest poważny, czy nieco wyolbrzymiony? No i czy pacjenci poniosą konsekwencje? Co Państwo wiedzą na ten temat? Grzegorz Długi. Znaczy ja myślę, że to nie jest dla nikogo zaskoczenie. Już rok temu mówiliśmy o tym, że służba zdrowia, a też czy też zaniedbania w służbie zdrowia prawdopodobnie spowodują wcześniej czy później odejście Prawa i Sprawiedliwości. I to nie jest, żeby była jasność, to nie jest wina tylko i wyłącznie Prawa i Sprawiedliwości, bo zaniedbania w służbie zdrowia to jest kwestia ostatnich bardzo wielu lat. I to się będzie teraz kumulowało. My nie mamy lekarzy. Tuż w tej chwili kwestia, ile im płacimy, jest jak gdyby drugorzędna, bo nawet jak będziemy im płacili, to i tak ich nie wystarczy. Ten problem narasta. My nie mamy pielęgniarek. Jest potężna dziura pokoleniowa wśród pielęgniarek. To samo jest wśród lekarzy. Za 5 lat tragedia już będzie zupełna. Wobec tego cała reszta i te podrygi Ministerstwa Zdrowia, które nie mając koncepcji zajmuje się tylko i wyłącznie PR-em, to jest niebezpieczne, bo jednak oczekujemy od władzy w tej chwili, która zastała pewną sytuację. Jeżeli ją zastała, to powinna szukać rozwiązania. Ja się dziwię, bo Prawo i Sprawiedliwość ma, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, ma bardzo duże kadrowe wsparcie, gdzie można by jednak wśród osób, które są zwolennikami czy też członkami Prawa i Sprawiedliwości znaleźć cały szereg doświadczonych menedżerów służby zdrowia. Panie pośle, ja pytam o z kolei problemu. Jak jest w pana okręgu? Mówi się o tym, że jest źle. Pytam, jak jest w pana okręgu. Jest znaczy, problem, nie, czy to jest problem wydumany? Ale oczywiście, że jest problem, jest bardzo duży problem i to jest problem narastający. To, że niektóre media uspokajają i starają się wprowadzić atmosferę, że tak naprawdę nic się nie dzieje, nie zmienia faktu, że kolejki rosną, a za chwilę, jak już sieć wejdzie w pełen rozwój... Ja pytam o klauzulę opt-out. No to w różnym regionie jest różnie. W niektórych szpitalach, z tego co wiem, to chyba 50% lekarzy zdecydowało się nie podpisywać młodych. Natomiast tak jak mówię, to jest dopiero początek. To jest początek kuli śniegowej, która bez rozsądnych decyzji niestety na najwyższym szczeblu no będzie jak kula śniegowa i zmiecie nam służbę zdrowia w zupełności. W każdym razie szef Komisji Zdrowia Bartosz Arłukowicz zaprosił posłów na posiedzenie Komisji 3 stycznia i zaprosił też ministra, żeby wyjaśnił sytuacja, jak jest, jakie są plany w związku z tym ministerstwem. My mamy lekarzy, ale Adam w Anglii. Szłapka. Nasi lekarze są w Anglii. Adam Szłapka. No, pan minister mówi, że zwiększy środki na służbę zdrowia i na płace lekarzy. Panu ministrowi trzeba powiedzieć, że jak się do dziurawego wiadra dolewa wody, to nie znaczy, że będzie tam więcej wody. No, mamy bardzo poważny systemowy problem z służbą zdrowia. PiS na każdym kroku chwali się wzrostem gospodarczym. Dobrze, że w Polsce jest wzrost gospodarczy, tylko on się powinien przekładać na większą jakość usług publicznych. W służbie zdrowia wyraźnie się nie przekłada, zresztą w edukacji też się nie przekłada. W służbie zdrowia w niektórych miejscach dwukrotnie wzrosły kolejki. Tak jak powiedział pan poseł Długi, nie mamy lekarzy i to jest bardzo poważny problem. Nie mamy pielęgniarek i nieważne, czy płace będą rosły, czy nie, tych lekarzy nie będzie więcej nagle. Będą rosły kolejki. Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, to zwiększyć możliwość dostępu do zawodu lekarzy. To znaczy, nie może być tak, że przyjmuje się bardzo, bardzo mocno ograniczoną liczbę studentów na studia medyczne. Nie mówię, że mają być uproszczone procedury zdawania egzaminów. Egzaminy powinny być bardzo ciężkie, ale lekarzy musi być po prostu więcej. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi. Z drugiej strony otwieranie kierunków medycznych w różnych uczelniach później skutkuje tym, że międzynarodowe organizacje patrzą z niepokojem na to, co się dzieje. Jest problem później z nostryfikacją dyplomu. Jesteśmy państwem, które ma najmniejszą liczbę lekarzy na 100 tysięcy mieszkańców w Europie. Najmniejszą liczbę lekarzy. Przedostatnią. Jesteśmy państwem, które nie ma lekarzy specjalistów. I to, że o liczbie w danym województwie lekarzy specjalistów, jaka liczba w danym roku ma być lekarzy specjalistów, decyduje wojewódzki konsultant. To jest jakaś kompletna aberracja. To jest tak, że osoby, które chcą być specjalistami, powinny znać bardzo ciężki egzamin, ale potem już ich jakość zweryfikuje rynek. To znaczy, my nie możemy sobie pozwolić na słabą jakość lekarzy, ale ich musi być więcej. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi, pomysły o tym, żeby lekarz jeden ze względu na brak lekarzy obsługiwał w czasie dyżuru oddział chirurgiczny, na przykład higienologiczny, to jest jakaś totalna aberracja ministra. To jest jakiś pomysł z dwudziestolecia międzywojennego, kiedy faktycznie wiedza medyczna była na takim poziomie, że lekarz ortopeda mógł jednocześnie być pediatrą. Tak? Teraz to jest zupełnie inna sytuacja i nie można obarczać odpowiedzialnością za jakieś potencjalne wypadki lekarzy, tylko dlatego, że minister miał pomysł na takie rozporządzenie. Czyli po pierwsze większa liczba lekarzy, a po drugie zmiana systemu. No, trzeba wprowadzić po prostu dodatkowe ubezpieczenie medyczne. Jarosław Kalinowski. Jeszcze dwa dni temu wiele serwisów informacyjnych mówiło, że mówiąc to za lekarzami, za środowiskami lekarskimi, tymi, którzy wypowiadają klauzulę opt-out, że około 2800 osób wypowiedziało tą klauzulę, a strona rządowa, pan minister, ministerstwo mówiło, że 2000. Dzisiaj słyszymy, że jest to już na powyżej 5000. Ja mam wrażenie, że i wtedy, kiedy mieliśmy do czynienia ze strajkiem rezydentów, i ale te 5 tysięcy to chyba dotyczy najbliższej przyszłości. Nie, to już jest stan na dzisiaj podawany. Dwa dni temu, jeszcze raz powtarzam, było 2800, dzisiaj jest ponad 5 tysięcy. Oficjalne informacje już. I zarówno strony rządowej, jak i tych, którzy wypowiadają tą klauzulę. Czyli no jest ta rozbieżność, ale już na powyżej 5 tysięcy. Ja mam wrażenie, że minister Radziwiłł i cały rząd zlekceważył ten problem. media publiczne próbowały deprecjonować. Przypomnę to informowanie, że jeżdżą na wycieczki za granicę, zarabiają. Proszę bardzo, jesteśmy w medium publicznym, nic nie mówiliśmy o żadnych wycieczkach zagranicznych. Ale są takie jest takie medium rządowe, Trzeci Program albo Wiadomości, gdzie takie rzeczy się zdarzały i możemy wrócić do pasków. Jaki i do innych. Trzeci Program? My jesteśmy telewizji, w Trzecim Programie. Telewizji. Dobrze, telewizji. To może zacznijmy merytorycznie. No ale to jest media. Problem, bo to rządowa polityka. I dzisiaj mamy tego owoce. Ci rezydenci, zresztą całe środowisko, no uznało, że skoro minister Radziwiłł lekceważy problem nakładów, to nie jest tak, że ci lekarze zarabiają olbrzymie pieniądze i mają tak wielkie dochody, jak próbowano ludziom wtłoczyć do głowy, bo żeby takie pieniądze zarabiać, to muszą na dwóch albo na trzech etatach pracować. No i dzisiaj mamy efekt. Dzisiaj mamy tego efekt, a to wynika generalnie z tego, że rząd przyjął takie priorytety. Czyli co, lekarze powinni dostać jeszcze większe podwyżki, ja ci lekarze uważam, rezydenci, że nie można mamić środowiska lekarskiego, a za tym całego społeczeństwa, bo tu chodzi o dostępność do służby medycznej. To, co przed chwilą była mowa, fundamentem jest ilość lekarzy. Jeżeli tego się radykalnie i to szybko nie zwiększy, zwiększając nakłady finansowe, to nic z tego nie będzie, ale priorytety polityczne rządu PiS były inne, bo oni liczą efekt wyborczy, ile osób ewentualnie może na nich głosować. Uznano, że środowisko lekarskie nie jest za duże i nie głosujące w większości na PiS i stąd będą problemy. Minister Sellin, jest problem czy go nie ma? Problem jest niewielki, do rozwiązania czy poważny? Problem służby zdrowia jest problemem nabrzmiałym rzeczywiście od wielu lat, tu się z poprzednikami zgodzę, ale jest rozwiązywany. Jednak nakłady na służbę zdrowia w roku 2017 były najwyższe w historii i podjęto też decyzję, taką mapę drogową dochodzenia do wydatków na służbę zdrowia do grubo ponad 6%, czyli do takiej średniej w Unii Europejskiej występującej przez najbliższe kilka lat z tych 4,7, które mieliśmy przez ostatnich wiele lat. Więc jest to ambitny plan zwiększenia nakładów na służbę zdrowia. To będzie owocować też lepszą usługą i lepszymi płacami wśród pracowników służby zdrowia i w ostatnich dwóch latach też te płace mocno rosną we wszystkich zawodach w służbie zdrowia. Także tutaj poprawa jest, ale oczywiście oczekiwania są zawsze większe niż realia. Ale tutaj mamy konkretny problem, czyli te właśnie opcje optymalne. Właśnie wyjaśnijmy to może, bo tak mówimy z organem lekarzy, może to rozumieć. 48 Chodzi godzin. O to, że lekarze mają prawo pracować 48 godzin zgodnie z kodeksem pracy w tygodniu, czyli 6 dni w tygodniu po 8 godzin. Często biorą nadgodziny, często pracują na 2-3 etaty i mają prawo oczywiście z tego rezygnować i nikt im tego prawa nie może odmówić. Ta opcja opt-out to jest zgoda na pracę ponad tę 48-godzinną normę. I oni teraz, ci, o których mówimy, te opcje wypowiadają. I oczywiście to było dosyć powszechne zjawisko ze względu właśnie rzeczywiście na ten niedobór lekarzy, zwłaszcza lekarzy specjalistów. I teraz słyszymy, że od nowego roku około, tu możemy się spierać o liczby, 4 czy 5 tysięcy lekarzy wypowiada tę opcję opt-out, czyli będzie pracować dokładnie 48 godzin w tygodniu, nic więcej. I to może być problem punktowy w niektórych miejscach, ale zbiorczo patrząc w skali całego kraju, gdzie mamy 88 tysięcy lekarzy w szpitalach pracujących, no to jest jakieś 5%, tak? Ale punktowo to może być problem. Gdzieś tam słyszymy w Białymstoku, czy w Katowicach, czy na Dolnym Śląsku. W konkretnych miejscach to może być problem, bo tych lekarzy, którzy rezygnują z tej opcji, jest więcej. To jest oczywiście wyzwanie dla dyrektorów, dla organizatorów szpitali, żeby tak grafik ustawić, żeby jednak dostęp do lekarzy był. I tutaj różne propozycje również z ministerstwa są przedstawiane, w jaki sposób ten problem rozwiązać. I jedno trzeba mocno podkreślić. Lekarz ma prawo zrezygnować, to jest jego prawo, on nie musi wykraczać poza kodeks pracy, ale nawoływanie do jakiejś akcji, żeby to robić, robienie z tego demonstracji, robienie z tego polityki, to już jest moim zdaniem na granicy etyki. Ale ministerstwo musi zapewnić bezpieczeństwo pacjentów. Co powinno zrobić w takiej sytuacji? Systemowo zwiększać nakłady na służbę zdrowia, tak, i to się dzieje. Ale w tej doraźnej sytuacji, jeśli będą rzeczywiście problemy. I to, co, problemy. O czym mówił minister zdrowia, że organizatorzy pracy lekarzy, głównie w szpitalach, mogą wprowadzać tak zwaną pracę zmianową albo pracę w systemie równoważnym. To już jest do rozszyfrowania przez specjalistów, ale takie opcje też są organizatorom pracy szpitali przedstawiane. Pani marszałek Kidawa-Błońska. Sytuacja jest naprawdę bardzo poważna, dlatego, że całej Polski przychodzą sygnały rzeczywiście, że zamykane są czy zawieszane działalności oddziałów szpitalnych. Bardzo niebezpieczne to jest w pediatrii, że rzeczywiście lekarze nie chcą pracować więcej. Ale też nigdy nie było tylu informacji o tym, że lekarze po prostu zapadają na zdrowiu, czy po prostu umierają na swoich dyżurach, dlatego że pracują za dużo. Minister zlekceważył te wszystkie informacje. Kiedy pojawiły się problemy i protesty młodych lekarzy, potraktował po prostu, jakby tego problemu nie było. Nie usiadł do rozmów, nie rozmawiał. A to, co robi, to tak naprawdę próbuje centralizować służbę zdrowia i z ministerstwa rozwiązywać poszczególne problemy. Tak się nie da. Mówienie o pieniądzach. Pieniądze w służbie zdrowia są bardzo potrzebne i tych pieniędzy na pewno powinno być więcej. I to nie jest tak, że w tym roku jest zdecydowanie więcej, bo co roku tych pieniędzy na służbę zdrowia jest więcej, bo te składki, które opłacamy, są większe i dlatego ta kwota, którą możemy przeznaczyć na służbę zdrowia, jest większa. Więc to nie jest żadne nowe otwarcie, tylko to my wszyscy, płacąc składki, wspieramy służbę zdrowia i ona ma więcej pieniędzy i dłuższe kolejki. A kolejki w szpitalach się wydłużyły. Mówiliśmy, ostrzegaliśmy, opozycja, że budowanie takiej sieci z szpitali do niczego dobrego nie doprowadzi. I mamy tego przykład. Teraz widać, że te kolejki, nie to, że nawet są na tym samym poziomie, ale one się wydłużają. Czyli to takie centralne zarządzanie służbą zdrowia. Jedna tak, osobowa decyzja. Konkretny problem. Jest co problem z tym konkretnym problemem, który występuje nie w całej Polsce w takim samym stopniu, nie, ale są regiony, gdzie jest ale w całej Polsce i tak naprawdę minister musi... Minister musi poważnie tę sprawę potraktować, porozmawiać poważnie z reprezentantami służby zdrowia, nie pouczając ich, tylko zrozumieć te problemy i wspólnie poszukać rozwiązań. Dlatego, że boję się, że za kilka miesięcy okaże się, że tych lekarzy, którzy są w stanie pracować więcej niż to, co przewiduje kodeks pracy, będzie mniej. I ja im się nie dziwię, to jest bardzo odpowiedzialna praca, skoro od kierowcy samochodu czy autobusu wymagamy, że może pracować tylko tyle godzin, bo inaczej zagraża bezpieczeństwu pasażerów, to od lekarza, który odpowiada bezpośrednio za nasze życie, robiąc operacje, także powinniśmy wymagać tego, żeby był wypoczęty i pracował w komfortowych warunkach, więc... Minister musi zrobić pierwszy krok, musi zacząć poważnie rozmawiać z lekarzami. Panie ministrze, czy prezydenccy eksperci, sam prezydent, jego otoczenie myślą, jak sytuacji zaradzić? Czy zamierzają się w jakimś momencie włączyć w rozwiązywanie problemu, czy ufają, że Ministerstwo Zdrowia sobie poradzi? Prezydent przede wszystkim kilka dni temu podpisał ważną ustawę, o której już tutaj pan minister Sellin wspominał, która przewiduje, że nakłady na służbę zdrowia będą wzrastać, bo będzie zwiększać się składka zdrowotna. Oczywiście tej sytuacji i prezydent i jego doradcy się przyglądają, no bo to jest sytuacja, która potencjalnie może dotyczyć, potencjalnie mówię jeszcze nie dzisiaj, wielu naszych rodaków, a bezpieczeństwo zdrowotne to też jest jeden z elementów wręcz zapisany w Konstytucji. To sytuacja jest trudna, bo nie będę tutaj powtarzał to, co mówili moi przedmówcy, że jest... Nabrzmiało od wielu lat, że nie udało się do końca rozwiązać i trudno oczekiwać, żeby się w jeden dzień rozwiązało. Natomiast może to jest też służba zdrowia, taki element, który... może być trochę wyjęty jednak z bieżącej walki politycznej i może to jest właśnie temat, gdzie wszystkie partie polityczne zasiadające w Sejmie mogą szukać takich rozwiązań, które będą dobre dla pacjenta. To jest oczywiście, może ktoś powiedział, marzenie ściętej głowy. Rodzaju okrągłego stołu, to się odbywało w minionych latach. Nie chciałbym nazywać okrągłym stołem, bo no zaraz ktoś zawsze będzie miał jakieś skojarzenie, ale może po prostu też jest sytuacja taka, że jeśli widzimy, że te problemy są nabrzmiały przez wiele lat, jeśli widzimy, że tak jak tutaj też są podawane pewne dane statystyczne o liczbie lekarzy, o tym, że ona jest jedna z mniejszych w Europie, o tym, że wzrastają nakłady na służbę zdrowia, ale to się nie przekłada na jakość tej służby zdrowia, to może jest czas, żeby no spokojnie o tym porozmawiać, wyznaczyć jakieś punkty milowe zmian, czy jak do tego dojść. Tylko tak jak mówię, no to jest trochę ciężkie, bo musiało zakładać, że musiałby polegać na tym, że wszystkie strony umawiają się, że to służba zdrowia będzie wyjęta spod sporu politycznego, takiego bieżącego. A z drugiej strony jest to temat, który... No. Z drugiej strony jest to temat, który no, dotyczy wszystkich, potencjalnie wszystkich obywateli, jest więc bardzo nośny i łatwo nim też politycznie grać, no bo myślę, że są jedne tematy, którymi ludzie się mniej interesują bardziej, ale służbą zdrowia praktycznie w jakimś wymiarze każdy się interesuje. Więc i może ten pan temat... prezydent by podjął inicjatywę i zwołał ponadpartyjny, ponadpolityczny zespół, który by pracował, bo naprawa służby zdrowia to nie jest kwestia jednej kadencji, to jest wieloletnie działanie, prezydent które jest nie zamyka się na żadne rozwiązanie. Pieniądze nie załatwią sprawy. Musi być zmiana systemowa. Dokładnie, ale prezydent nie zamyka się na żadne rozwiązanie, no natomiast to też musiałoby płynąć też pewne sygnały od partii politycznych, że one nie uznają pewnych działań, czy pewnych rzeczy, czy za kolejne działanie polityczne i tutaj musiałby panować pewien konsensus co do tego, że, co tego, że ta sprawa jest na tyle ważna, że nie walczymy nią politycznie. Trzeba spróbować, trzeba mówić prawdę w tym, bo panie ministrze, jakby 7-8% to jest jeśli można, unijne, chciałabym już zmienić temat. A 6% ma być w Polsce w 2025 roku. Drodzy państwo, nowy premier rozpocznie przyszły rok od misji dyplomatycznej w Unii Europejskiej i nie tylko ma przekonywać zagranicznych partnerów, że Polska jest krajem praworządnym, a rząd przeprowadza niezbędne zmiany, a to w związku z uruchomieniem przez Komisję Europejską artykułu 7 traktatu. Zacznie od Budapesztu. Jest też wypowiedź unijnego komisarza do spraw budżetu Günthera Oettingera, który w wywiadzie dla niemieckiego tygodnika Der Spiegel zapowiedział, że na początku stycznia będzie dyskutował z unijnymi komisarzami i ekspertami o ewentualnym uzależnieniu unijnych funduszy od praworządności i przyjmowania uchodźców. Jest też wypowiedź ojca pana premiera Kornela Morawieckiego, który mówi, że Polska powinna przyjąć te 7 tysięcy uchodźców, do czego się zobowiązał poprzedni rząd, czyli mamy taki pakiet spraw, które są jednocześnie problemami Unii Europejskiej i naszymi. Wierzy pan w powodzenie misji, panie pośle, Mateusza Morawieckiego? Znaczy, to nie jest kwestia wiary. Ja bym bardzo chciał, aby ta misja się zakończyła powodzeniem, natomiast to nie będzie łatwa misja, bo aby nie było 22 państw, które zdecyduje się poprzeć wniosek związany z artykułem 7, to jednak trzeba dość sporą ilość państw namówić do tego. To jest bardzo trudna misja. Według mnie już jest spóźniona, bo... Ale ciekawe, że zaczyna od Budapesztu. Jakby nie był przekonany, że można liczyć na głos Węgier. Nie to wiem, znaczy dlaczego. Poniekąd słusznie, bo to nie jest tak. Jeżeli my wszystko uzależniamy od jednego państwa, jeżeli my ślepo będziemy wierzyli jednemu politykowi, no to daleko nie dojdziemy. Wobec tego prawdopodobnie ma być to również pewien symboliczny wyraz tego wszystkiego, że zaczynamy od Orbana. Natomiast problem mamy dużo poważniejszy, bo pierwsze ukłony w kierunku kwestii imigrantów, no Prawo i Sprawiedliwość być może ma zamiar zmienić tutaj troszeczkę kurs. Cieszymy się, że będziemy dbali o dzieci syryjskie i inne. Przed chwilą mówiliśmy o tym, że nie dbamy o dzieci polskie, bo kolejki coraz dłuższe. Troszeczkę się w tym wszystkim zapętlimy. Natomiast nam brakuje zwartej koncepcji. Ja nie wiem, czy premier Morawiecki ma zwartą koncepcję, w jaki sposób odwrócić zły trend dookoła Polski. Ten trend jest również trendem medialnym. Nic się nie robi. Proszę zwrócić uwagę, że w budżecie MSZ-u nie zwiększono w ogóle, w nowym, który jest planowany, nie zwiększono w ogóle środków na dyplomację publiczną, na to, aby była zmiana tego imidżu Polski w Europie. Fundacja, która miała spore pieniądze, które mogłaby na to przeznaczyć, przeznacza na inne cele. Wobec tego bez koncepcji, bez jakiejś zwartej, wielokierunkowej, multimedialnej koncepcji niewiele tu jej zmienimy. Ja abstrahuję od sytuacji w Polsce. Mój znajomy powiedział, że ta fundacja powinna na granicach takie wielkie billboardy postawić. Zapraszamy na Sylwestra, u nas jest bezpiecznie, nie trzeba robić specjalnych stref bezpieczeństwa. Oczywiście jak się jest kobietą, ja jako mężczyzna czuję się tutaj, że tak powiem, w roli, żeby nie angażować tą delikatną rolę, że tak powiem, seksizmu. Więc ja nie mówiłam o kobietach, o bezpieczeństwie ogólnym mówiłam. No, nie no. Powiem, że czasami też można w dziób dostać w niektórych dzielnicach. Także to no jest dobrze, a co z tymi uchodźcami? Znaczy, z tymi powinniśmy uchodźcami... wreszcie zorganizować te korytarze humanitarne, do czego nawołują biskupi także? Znaczy, ja myślę w ten sposób, że pewne zobowiązania prawne zostały podjęte i w żaden sposób nie rozładowano tego problemu. Ja na to patrzę z punktu widzenia prawnego. Kontynuacja władzy rządu oczywiście istnieje. To, że nie chcemy przyjmować imigrantów, co jest słuszną linią, nie może oznaczać, że chcemy łamać prawo. Trzeba znaleźć rozwiązanie. Tym rozwiązaniem korytarze humanitarne chyba nie są. To jest szukanie, że tak powiem, tematu zastępczego. Nawet jeżeli... tematu zastępczego? Ja myślę, że rząd usiłuje pokazać troszeczkę gałązki oliwnej Europie. To się... Europa nie atakuje Polski dlatego, że my uchodźców nie przyjmujemy. Europa atakuje Polskę dlatego, że przy władzy jest rząd, który nie jest rządem liberalnym. I taka jest prawda. Obojętnie, co by nie robił, ten rząd będzie atakowany. I naiwnością jest sądzenie, że będzie inaczej. Dziękuję. Adam Szłapka. Przywódcy europejscy to są poważni ludzie, to nie są amatorzy. No bez żartów, proszę. No to jakby mówi to pan jako poseł Rzeczpospolitej. Tak, no proszę też na to, proszę też na to zważyć. Znaczy, tak, to nie są amatorzy, to są poważni ludzie. I tournée pana premiera Morawieckiego nie przyniesie skutku. Dlatego, misja to brzmi poważnie. Dlatego, że to są ludzie, których nie przekona ładniejszy być może uśmiech pana premiera, czy lepiej skrojony garnitur. Tylko ładniejszy oni mają, od pani Szydło? No bez więc, no więc właśnie. Znaczy, oni panie też, ja protestuję. Panie się bardzo rozwija dzisiaj. Przywódcy państw europejskich i instytucje unijne nie krytykują Polski dlatego, że nie podobała im się pani premier Szydło, czy mieli zastrzeżenia do niej jakieś, tylko krytykują i problem, Polska ma problem z przywódcami europejskimi, z instytucjami unijnymi dlatego, że realizuje politykę, która jest niezgodna z zasadami przyjętymi także przez Polskę w referendum akcesyjnym i w traktatach, po prostu. I pan premier Morawiecki oczywiście może pojechać do Hiszpanii premierowi mówić, działałem na rzecz Santandera i wspierałem wasz kapitał, ale to nie przyniesie żadnego skutku, bo dopóki Polska nie zmieni swojej polityki, to Polska po prostu będzie krytykowana za to, że działa niezgodnie z zasadami Unii Europejskiej. I to, że pierwsze kroki swoje skieruje do Budapesztu pan premier, no to też pokazuje, gdzie my jesteśmy i komu my oddajemy swoją suwerenność. Oddajemy swoją suwerenność jedynemu państwu, które powiedziało, że nie zagłosuje za sankcjami, ale na pewno będzie chciało coś ugrać na tym, że będzie wspierało Polskę. Ale nie rozumiem tego sformułowania, oddajemy suwerenność. Jeżeli to jest początek pewnej drogi w tej sprawie to można bardzo prosto wyjaśnić. Po to, żeby były wprowadzone sankcje, musi być jednogłośna decyzja wszystkich państw Unii Europejskiej. Jedynie Viktor Orban powiedział, że z całą pewnością nie zagłosuje za sankcjami. I w jego rękach w zasadzie jest to, czy Polska będzie objęta sankcjami. Ja to wszystko rozumiem, ale ja mówię, że to jest początek drogi premiera i myślę, że będzie innych też przekonywał. Tak, ale pan eurodeputowany Jacek Saryusz-Wolski, który każdego dnia na Twitterze walczy o tekę ministra spraw zagranicznych, napisał, że już podając dalej jakąś informację z artykułu gazetowego, już napisał, tak, Czechy zagłosują przeciwko sankcjom. I to ten tweet Jacka Saryusz-Wolskiego skomentował minister do spraw europejskich Czech, który napisał, to jest zdanie wyrwane z kontekstu. Polska trzymała kciuki września za decyzję pana prezydenta Dudy, żeby zablokował skandaliczne zmiany w sądownictwie w Polsce. I Czesi są oburzeni tym, co się w Polsce dzieje. Dobrze, musimy zdynamizować audycję. Jarosław Kalinowski będzie dynamizował. To, że pozycja Polski, a jeszcze może bardziej przyszłość Polski, nie tylko w Unii Europejskiej, zależy od zachowania premiera Orbana, no to jest dramatyczna sytuacja. Premiera Orbana, który do niedawna był, że tak powiem, najbardziej nacenzurowanym w Unii Europejskiej, a dzisiaj jest mu dobrze, bo Polska go wyprzedziła, jest na pierwszym miejscu. Orban, który jest największym sojusznikiem w Unii Europejskiej. Może budować elektrownię z Putinem. Putina. To pierwsze. Drugie, nie widzę, żeby premier Morawiecki miał jakieś nowe argumenty. Zdecydowana większość, czy absolutna większość szefów rządów członkowskich Unii Europejskiej będzie się opierała i na opinii przedstawionej przez Komisję Europejską i na opinii tych innych gremiów, które mają olbrzymi autorytet nie tylko w Europie, czyli chociażby Komisja Wenecka. Czyli nie sądzę, żeby premier Morawiecki cokolwiek tutaj niestety wskórał. Trzecia kwestia, wspomniała pani redaktor o tej klauzuli dostępu do środków unijnych i komisarza Oettingera. Ja mówiłem o tym tydzień i dwa tygodnie temu, że na tych pozycjach politycznych i urzędniczych komisji niestety coraz częściej się mówi o wprowadzeniu takiej klauzuli. Mówiło się o respektowaniu zasad praworządności. W tej chwili Oettinger dorzucił, zresztą nie on pierwszy, kwestię uchodźców. No i tu dochodzimy do wypowiedzi pana Kornela Morawieckiego. To ja tylko przypomnę... Właśnie, czy ona jest znacząca dla... decyzji politycznej. Znacząca dla PiSu, bo zdenerwowanie było dość duże, no bo przecież to jest ojciec premiera. No gdzieś tam przy Wigilii pewnie siedzieli przy jednym stole podobno i na ten właśnie temat nie spędzali nie razem Wigilii. No ale myślę, że mają tak czy inaczej kontakty i rozmawiają ze sobą. Natomiast przypomnę, że w ramach relokacji, czy relokacja ta ogólnounijna została zrealizowana na poziomie 30%. Czyli nawet jeżeli Polsce tam się mówi cały czas o tych 7 tysiącach, no to biorąc tą średnią nawet, no to jest 2 tysiące. Tak, ale... to już była taka koncepcja, żeby przyjąć kilka naprawdę osób... Naprawdę wystarczyło wykazać dobrą no wolę. Natomiast PiS zrobił z tego broń polityczną, jak się okazuje, bardzo skuteczną. Przedwczoraj słyszałem, przypominane były statystyki, że jeszcze 3 lata temu około 70% Polaków nie miało nic przeciwko, żeby przyjąć jakąś grupę tych, którzy spod bomb, ratując życie, uciekają z obszarów, gdzie trwa wojna. Teraz jest odwrotnie. 70% Polaków zdecydowanie mówi, że jest przeciwna przyjmowaniu. Ale być może, panie marszałku, to nie jest tylko kwestia... tak zwanej narracji Prawa i Sprawiedliwości, ale też tego, że coraz więcej oczywiście, zamachów. Oczywiście, że nie tylko, bo te zamachy, no, to działają nie tylko na wyobraźnię. One po prostu sprawiają, że się obawiamy tego zjawiska, żeby ono trafiło do nas. Natomiast naprawdę Europa opiera się na solidarności i kto jak kto, ale Polska przede wszystkim powinna o to zabiegać, żeby tak nadal pozostało. No więc jeżeli Włosi, jeżeli Grecy mają problem, jeżeli my nie chcemy nawet odrobiny wykazać solidarności z nimi, wbrew stanowisku naszej hierarchii, nawet kościelnej, no to widać, że tu chodzi przede wszystkim o politykę i zyskiwanie na straszeniu ludzi popularności. Pan minister Sellin. Wbrew interesom długofalowym Polski. Czy to coś zmienia? To, co mówi komisarz Oettinger, to, co mówi ojciec premiera. Podkreślam, że ojciec premiera, bo Kornel Morawiecki jest osobnym bytem politycznym, ale jednak. Biologiczna, nie polityczna. Milion czy 2 miliony Ukraińców w Polsce, Czeczeni przyjęci w latach 90. Bardzo duża liczna imigracja ekonomiczna Wietnamczyków w Polsce. To wszystko świadczy o braku solidarności ze strony Polski rzeczywiście wobec tych, którzy chcą swój byt materialny polepszyć. Z Grekami i Włochami. Decyzja Grupy Wyszehradzkiej, w tym Polski, żeby wesprzeć Włochy konkretną sumą pieniędzy, jeśli chodzi o rozwiązywanie ich problemów z obozami dla imigrantów ekonomicznych. Decyzja Polski o potężnych środkach finansowych wysyłanych tam na miejsce, gdzie konflikt zbrojny ma miejsce, czyli głównie w Syrii, żeby odbudowywać tam sierocińce, szkoły, szpitale, świetlice itd. I właściwie tam w Syrii mówią, że tylko polską obecność tak naprawdę widać. 2 miliony każdego miesiąca Caritas przeznacza na konkretne miejsca w Syrii, ale też polski rząd konkretne pieniądze tam przeznacza. Dobrze, a co z tymi korytarzami? Ja tutaj nie mam żadnego problemu z wypowiedzią Kornela Morawieckiego, bo on mówi o uchodźcach. Ja przypominam, że w Polsce się prawo, jeśli chodzi o uchodźców, nie zmieniło. Jeśli jakiś uchodźca z rodziną przyjdzie do granicy Polski i powie, uciekam od wojny i chcę się schronić w Polsce na czas wojny w moim kraju, będzie rozpatrzony i będzie przyjęty, jeśli będą ku temu podstawy. Będzie tak, przyjęty. Panie ministrze, ale Kornel Morawiecki podał konkretną liczbę, która dotyczyła my mamy problem dawnego zobowiązania. Zupełnie z czymś innym i nie mieszajmy tych dwóch pojęć raz na zawsze. My mamy problem z nielegalnymi imigrantami ekonomicznymi zalewającymi Europę, których przyjęto w ramach Willkommen Politik ogłoszonej przez panią kanclerz Merkel, którzy się do tej Europy przez ostatnie 2 lata wlali. Nie są nawet zarejestrowani, często nie wiadomo kim oni są, mają fałszywe papiery. Mają fałszywe papiery. Sprawdzaliśmy to również w obozach w Grecji i we Włoszech, tych, których nam właśnie w ramach relokacji chciano tu przysłać i się okazuje, że bardzo często mieli po kilka papierów, tak naprawdę często nie wiadomo było, kim ci ludzie są. I w związku z tym się na ten system relokacji nie godzimy. I będziemy tutaj konsekwentni i mamy rację. I to coraz więcej dobrze, krajów... Króciutko, a co z misją Mateusza Morawieckiego, który ma przekonywać, że w Polsce nie dzieje się źle? Będzie nie tylko Budapeszt i przypomnę, że Budapeszt to jest spotkanie międzyrządowe, czyli co jakiś czas się odbywające między Polską a Węgrami, ale będzie też Bruksela i rozmowa z Junckerem kilka dni później i będzie też, na co zwrócę uwagę, Davos, gdzie przyjeżdżają praktycznie wszyscy przywódcy europejscy. Będzie możliwość indywidualnych rozmów z każdym przywódcą europejskim tam w jednym miejscu, żeby o tym problemie też porozmawiać. Więc jestem przekonany, bo tak naprawdę ta decyzja z 10 grudnia nie jest nieszczęściem Polski. Ona w pewnym sensie jest nieszczęściem Polski. Ona jest przede wszystkim nieszczęściem Unii Europejskiej. Politycy typu Timmermans, Verhofstadt, Juncker, Tusk demontują Unię Europejską tego typu decyzjami. Dlatego, że traktują nie wszystkie kraje równo, wedle różnych standardów je traktują. Te rozwiązania, które my przyjmujemy, jeśli chodzi o reformę wymiaru sprawiedliwości, nie odbiegają od rozwiązań, które są w wielu krajach europejskich od lat. Ale trzeba zdobyć dla tego punktu widzenia Proszę nie jednocześnie. A jednak jesteśmy inaczej traktowani. Panie ministrze, pytam o koalicjantów. Najważniejsze, czy Polska, polski rząd, polskie władze zdobędą koalicjantów, sojuszników, którzy podzielą ten punkt widzenia, wydaje, który pan przedstawił teraz. Mi się wydaje, teraz. Że procedura uruchomiona przez Komisję Europejską rozbije się albo już na poziomie głosowania w Parlamencie Europejskim, bo tam też bodajże 2/3 głosów trzeba mieć i może tego nie być, albo na głosowaniu w Radzie Unii Europejskiej właśnie, że nie będzie tych 22 krajów, a już na pewno w głosowaniu nad jednomyślnym głosowaniem za sankcjami. Myślę, że to się zatrzyma już na pierwszym czy drugim etapie. Z Putinem na pewno. Małgorzata Kidawa-Błońska. Po pierwsze, ja chciałam jedno sprostowanie. Zamachów terrorystycznych w Europie jest mniej niż było parę lat temu. I to się zmienia. I musimy też o tym pamiętać, że jest ich coraz mniej. Oczywiście każdy z nich bardzo na nas działa i to jest tragedia ludzi, którzy giną i biorą udział, są w tych zamachach poszkodowani, ale ich jest zdecydowanie mniej. To po pierwsze. Po drugie, to co się dzieje w stosunku do Polski w Europie, to nie stawiajmy tutaj problemu uchodźców na pierwszym planie, bo to dotyczy tak naprawdę łamania zasad demokracji, sprawy związane z Trybunałem Stanu. Konstytucyjne. To są z Trybunałem Konstytucyjnym ustawy dotyczące Sądu Najwyższego, KRS-u i zapowiedź tego, że będziemy w Polsce zajmowali się mediami. I to nie jest już tylko, że Europa tak mówi, bo to możemy mówić, że to są wpływy różnych polityków europejskich, ale o tym mówią przedstawiciele poważni ONZ-u. O tym mówi Departament Stanów w USA. Czyli to są już naprawdę bardzo poważne instytucje, które pokażą, w Polsce dzieje się coś złego. I ja uważam, że misja pana premiera jest bardzo trudna, bo on przekonując musiałby pokazać, wyjaśnić, jak chce ten problem naprawić, który zaistniał. On nie ma żadnego pomysłu, jak naprawić te rzeczy, które zostały w Polsce wprowadzone, więc ja nie bardzo wierzę w skuteczność jego misji. Na pewno będzie bardzo trudna, bo przekonywania do tego, co się stało, mówienia, że to jest dobre, no nikt, kto rozumie prawo, zna zasady prawodawstwa, zna polską konstytucję, nie będzie twierdził, że w Polsce nic się nie stało, więc nie bardzo wierzę w tę misję, a ojciec pana premiera zabierający głos w tej sprawie, no rzeczywiście to mam takie wrażenie, jakby nawet ze strony Prawa i Sprawiedliwości była taka chęć pokazywania, proszę, rozmawiamy na ten temat w Polsce, może nie jest z nami tak źle, proszę, ojciec premiera zabiera głos w tej sprawie. Ale nie, no przecież to Prawo i Sprawiedliwość nie inspirowało chyba wypowiedzi Kornela Morawieckiego. Ja powiem tak. Dlaczego? Ja nie wiem. Na pewno w Polsce wzbudziło to wielkie zaniepokojenie po stronie Prawa i Sprawiedliwości, ale może ktoś słyszy, no skoro ojciec premiera tak mówi, może jakaś zmiana nastąpi. Już pytałam pana tydzień temu, czy prezydent włączy się w tę misję dyplomatyczną, ale może nie będzie potrzeby. Czy wierzy pan w powodzenie misji Mateusza Morawieckiego? Ja chyba powtórzę to, co mówiłem tydzień temu, że w sytuacji, kiedy będzie potrzebna pomoc prezydenta wtedy, kiedy od tego będzie zależało status Polski w Europie, interes Polski, polska racja stanu, tam rząd zawsze ma w panu prezydencie osobę, która będzie rząd wspierać. To jest fundament, że... A jaka powinna być linia obrony, Polski? Jaka linia obrony? My będziemy po prostu tłumaczyć, rozumiem, swoje racje i pan premier się udaje najpierw do premiera Orbana, którego partia jest w parlamencie w tej samej rodzinie politycznej, gdzie Platforma i PSL, bo tak tutaj padły wcześniej takie zdania deprecjonujące Orbana, a państwo jesteście w jednej rodzinie politycznej z partią Wiktora Orbana. Z tym strasznie. Tak, dokładnie. I to już chyba od... Gratuluję. I to już chyba od ponad dekady. Proszę chyba w PiSie nie macie żadnej rodziny politycznej. Proszę nie zagłuszać. Ja myślę, że... międzynarodówkę. A nie ma z Jobbikiem. Ja państwu nie przeszkadzałem. Polaków z białoczerwonymi flagami jako faszystów. Gratuluję, panie ministrze. Był pan na marszu 11? Widział pan te flagi? Boże. Widział pan te flagi? Nie jest pan wstyd? Był, panie kolego? To dobrze, że pan był. Ja panu nie biję brawa, tylko wyklaskuję panów. Teraz mówię pan był w kominiarce. Nie, no pan, bo pan się tak ukrywa. Jak pan był rzecznikiem rządu Balcerowicza, pan zupełnie inaczej się zachował, naprawdę. Proszę państwa, czy taki Hyde Park jest? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Więc jeszcze raz powtórzę. Wszędzie, gdzie będzie na szali interes Polski, status Polski, czy Polska racja stanu, tam zawsze prezydent będzie wspierał rząd. Natomiast ja mam takie wrażenie, że to jest takie często duże straszenie, że będą odbierane jakieś fundusze strukturalne, tylko ja nie słyszałem, żeby pan komisarz Oettinger podał, jakie są podstawy traktatowe na przykład takich działań. Pół roku temu słyszałem, była taka wypowiedź jego szefa Komisji Europejskiej, który mówił, że jest przeciwny temu, żeby uzależniać kwestie wypłaty funduszy strukturalnych od tej kwestii praworządności, więc niech się panowie na coś zdecydują. Po trzecie, jeśli chodzi o kwestię uchodźców, no to zobaczmy na wypowiedź nowego kanclerza Austrii sprzed kilku tygodni, który jasno powiedział, że to jest kwestia, która powinna należeć do decyzji państw i jeśli jakieś państwa nie chcą przyjmować uchodźców, czy chcą przyjmować je w takiej czy innej liczbie, to powinny same o tym decydować. Jakoś nie słyszałem, żeby gromy spadły na Austrię, nie słyszałem jakoś żeby grożono czymś Austrii. A na koniec powiem tak, że jeśli popatrzymy na Europę, na kraje od północy, to w każdym z krajów można znaleźć wiele problemów ostatnio. W Szwecji minister się przyznaje, że nie poradzili sobie z integracją z uchodźców. W Niemczech do dzisiaj nie ma koalicji rządowej. W Holandii powstała po ponad 200 dniach rozmów koalicyjnych. W Austrii też jest koalicja ciekawa. Zobaczymy, jak ona się będzie rozwijać. A Polska ma stabilny rząd, stabilne wskaźniki gospodarcze, być może komuś to przeszkadza. Na koniec mamy dosłownie kilka minut, żeby odpowiedzieć na pytanie. Ale nie po 200 dniach. Żeby odpowiedzieć na pytanie, które w żadnej dyskusji nie rozpoczniemy, bo nie ma na to czasu. Które wydarzenia mijającego roku, oprócz tych, o których mówiliśmy, są na tyle ważne, że ich konsekwencje odczujemy w przyszłym roku i może zdobędą się państwo na wymienienie jakiejś jednej dobrej sprawy, rzeczy, która się przydarzyła Polsce w tym roku. Grzegorz Długi, naprawdę krótko, mamy 5 minut. Znaczy niewątpliwie taką dobrą rzeczą jest to, że jednak troszeczkę udało się opanować problem VAT-owski. Tutaj jest, że tak powiem, to jest duży, ewidentny plus. Nawet nie chodzi mi o konkretne rozwiązania prawne, ale o chociażby o atmosferę z tym związaną. To jest plus. No niewątpliwie minusem jest to, że nie widzę żadnego rozpoczęcia powrotów z emigracji. Dziura pokoleniowa, która rośnie, jest największym zagrożeniem dla naszego państwa w ogóle i dla naszego narodu. Wobec tego mamy i plusy, i minusy. W sprawach międzynarodowych to chyba ubiegły rok to przede wszystkim rozpoczęcie prezydentury przez Donalda Trumpa, zupełnie nowego rodzaju prezydenta, który no, ma wielką wojnę z mediami całego świata. Zobaczymy, kto ją wygra. Trzymam kciuki za pana prezydenta. Skoncentrujmy się na Polsce, mamy naprawdę bardzo mało czasu. Adam Szłapka. No moim zdaniem największym, takim najważniejszym wydarzeniem, które wpłynie na nasze życie w przyszłym roku, jest zniszczenie sądownictwa w Polsce. To znaczy rozpoczęcie procesu zniszczenia sądownictwa w Polsce, co skutkuje też rozpoczęciem i wszczęciem tej procedury z artykułem 7. No to myślę, że to jest najpoważniejszy zarzut wobec tego rządu, parafrazując ministra Błaszczaka, wobec tego postkomunistycznego rządu Beaty Szydło, bo rozumiem, że komunizm jeszcze teraz trwa. Teraz coś dobrego. Absolutnie moim zdaniem najważniejszym dobrym wydarzeniem zeszłego roku było to bardzo silne przebudzenie społeczne w lipcu i protesty pod Pałacem Prezydenckim. Ja rozpocznę od dobrych rzeczy. A dobrą informacją jest to, że mamy najniższe bezrobocie w historii 28-letniej. To jest efektem bardzo dobrej koniunktury europejskiej, światowej. Polska gospodarka, polscy przedsiębiorcy w tym uczestniczą. Plus za ograniczenie tej luki VAT-owskiej. Natomiast coś, co będzie rzutowało na naszą przyszłość. No to jest podpisanie przez prezydenta ostatnich dwóch ustaw likwidujących niezależność sądownictwa w Polsce. Oczywiście przeciętny Polak tego nie będzie odczuwał jutro ani pojutrze, ale konsekwencje tego, łącznie z tym artykułem 7, o którym mówiliśmy, pozycja Polski i społecznie, wewnętrznie, politycznie, ale i konsekwencji gospodarczo, bo inwestycje pomimo tej koniunktury bardzo dobrej są niestety bardzo dalekie od oczekiwań. Proszę jeszcze zwięźlej, Jarosław Sellin. Ja jestem historykiem z wykształcenia, więc zawsze się zastanawiam, co będzie w podręcznikach historii za ileś tam lat z danego roku. Otóż moim zdaniem najsilniej, jeśli chodzi o konsekwencje w przyszłości, będzie odnotowane to, że Polska przestała być w roku 2017 już ostatecznie członkiem NATO drugiej kategorii. Polska ma wreszcie bataliony natowskie na swoim terytorium, ma bataliony amerykańskie i każdy, kto choćby teoretycznie będzie myślał o zaatakowaniu Polski, będzie musi już od dzisiaj wiedzieć, że będzie musiał zabijać żołnierzy amerykańskich, a to jest bardzo poważna sprawa. Drugi fakt, który miał miejsce w Polsce, to oczywiście wizyta Trumpa w lipcu w Polsce, to wzmocnienie Międzymorza, bo on głównie na to przyjechał, i to wspaniałe przemówienie, które wzmacnia więzi polsko-amerykańskie. A co złego nam się przydarzyło? No niestety Unia Europejska popełnia kolosalne błędy i rozmontowują, liderzy Unii Europejskiej rozmontowują bardzo ważny projekt, jakim jest Unia Europejska dla Zachodu, dla całej cywilizacji Zachodu. Małgorzata Kidawa-Błońska. Ogólnie bardzo zły rok, skasowany trójpodział władzy tak naprawdę. Możemy powiedzieć, że żyjemy już w innej rzeczywistości. Do tego dodajemy funkcjonowanie tego, co zrobiono z reformą edukacji w naszym kraju. To przyniesie efekty w przyszłości dla młodych ludzi. Rzeczywiście jedyna, bo tutaj mówimy o bezrobociu i o VAT-ie, ale to są konsekwencje działań także podjętych kiedyś przez poprzednie rządy, ale na pewno to budzenie świadomości i takiego państwa obywatelskiego wśród ludzi ma ogromne znaczenie. Krzysztof Łapiński. To, żeby nie powtarzać moich przedmówców, szczególnie ministra Sellina, z którym się tutaj najbardziej zgadzam, czyli wzmocnienie bezpieczeństwa Polski, dobre wskaźniki ekonomiczne, to powiem, że takim ważnym wydarzeniem, które będzie miało, które też jeszcze będzie rezonowało na 2018 roku, to był awans Polski na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Czego życzymy? Co można wspólnie? Pozostanie nam jak w 74 roku cieszyć się z sukcesem. Dobrze. Stulecie odzyskania niepodległości, więc życzyłbym sobie, żebyśmy wokół tego przynajmniej wspólne emocje zbudowali i się integrowali. Wokół dobrych emocji związanych z osiągnięciami naszych przodków. Dobre emocje. Mogą też być silne emocje, ale jeśli silne, to tylko dobre. Dziękuję bardzo. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, Platforma Obywatelska, Krzysztof Łapiński, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. Poseł Krzysztof Długi, Boże, Grzegorz Długi, Kukiz 15. Wolę Boże. Adam. Pan to jest naprawdę niesforny, jak uczniak. Adam Szłapka, Nowoczesna. Jarosław Kalinowski, PSL. Jarosław Sellin. Dobrego roku. Dziękuję bardzo. Wszystkiego do dobrego. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Na przykład kupując 49-calowy telewizor Samsung Smart TV za 1899 zł, oszczędzasz 300 zł. Więcej okazji w sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą. Biegnij po wyprzedaży do Leroy Merlin. Tylko w dniach od 27 grudnia do 2 stycznia. Rabaty aż do 80% na produkty do remontu i dekoracji domu. Szukaj okazji w sklepach i na leroymerlin.pl. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Leroy Merlin. Jak chcesz ją poderwać, przede wszystkim zrób coś ze swoim oddechem. Przecież odświeżam oddech. Stary, chyba słabo. Wejdź na wyższy poziom. Weź to. Halitomin? Tabletki do ssania. Halitomin to taki bloker nieświeżego oddechu. Z apteki. Odór mogą powodować lotne związki siarki. Pamiętasz z chemii? No pewnie. I właśnie. Halitomin zawiera cynk, a do tego substancje odświeżające oddech. Huchnij. No. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Jeszcze tylko do końca roku wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Telewizory taniej nawet o 1200 zł. Na przykład Philips 32 cale za 699. Samsung Smart TV 65 cali, zakrzywiony ekran 4K Ultra HD. Taniej o 1200 zł. Włączamy niskie ceny.